Dit is ons land. Het is een land dat we zelf op het water hebben veroverd. Een land waar we ons geluk zelf verdienen. Door de handen uit de mouwen te steken. In de dorpen, in de steden. In de havens, op het land. Uw vrijheid is mijn vrijheid. Vrijheid alleen beschermen als ze ook willen vechten voor die van een ander. Dat is de band die de zeven pijlen in de klauw van de Nederlandse leeuw samenhoudt, mijn heren. Dat is de band! Dit is ons land. Ze willen oorlog met ons voeren omdat wij Nederlanders zijn. Vrije Nederlanders. Die vrijheid. Ze worden bang van die vrijheid. Omdat wij bereid zijn te sterven voor die vrijheid. Omdat we die vrijheid met ons eigen bloed hebben betaald. Daarom. Dat is de band die de zeven pijlen in de klauw van de Nederlandse leeuw samenhoudt, mijn heer. Dat is de band. En ik vraag het u. Heeft niet iedereen van u een familielid verloren tegen de Spanjaarden of de Engelsen? En was dat staatsgezind bloed of prinsgezind bloed? Nee. Dat was Nederlands bloed. Dit is ons land. Uw vrijheid is mijn vrijheid.